Radio 1. 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De explosie in Zuid-Libanon, waardoor waarnemers van de VN afgelopen weekend gewond raakten, werd waarschijnlijk veroorzaakt door een landmijn. Dat zegt het Libanese leger tegen persbureau AFP. 3 waarnemers van vredesmissie UNIFIL waren te voet op patrouille toen ze overvallen werden door een explosie. Zaterdag melden bronnen aan Reuters dat het een Israëlische luchtaanval was geweest. Israël ontkende dat en wees naar de Hezbollah-beweging. Zowel het Libanese leger als UNIFIL doet nog onderzoek naar de explosie. In Oekraïne kunnen voortaan ook 25- en 26-jarigen worden opgeroepen voor de militaire dienst. Dat was eerder vanaf 27. President Zelensky heeft gisteren de nieuwe mobilisatiewet ondertekend. Het is niet bekendgemaakt hoeveel extra troepen de nieuwe maatregel kan opleveren. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan manschappen en munitie in de oorlog tegen Rusland. Het leger in Oekraïne heeft grote moeite om voldoende militairen te werven. De Oekraïners die zich geroepen voelen om te vechten, dienen vaak al in het leger. Veel van hen zijn uitgeput. Een wethouder in Hilversum stapt op nadat het AD had geschreven dat ze naar Rusland wilde verhuizen. Karin Walters van Hart voor Hilversum was volgens de krant bij een informatiebijeenkomst geweest voor mensen die naar Rusland of Belarus wilden emigreren. Zelf ontkent ze daar geweest te zijn, maar ze zegt dat ze haar werk niet meer goed kan doen vanwege de ophef. Walters was 10 jaar wethouder in Hilversum. In de haven van Rotterdam is een lading van ruim 27 miljoen illegale sigaretten gevonden. Volgens de Fiat zaten de sigaretten in een zeecontainer die al was geselecteerd voor een controle. Als de sigaretten waren verkocht, dan was de overheid ruim 6,6 miljoen euro aan accijns misgelopen. Alle sigaretten worden nu vernietigd. Het weer vanavond tijdelijk droger, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. En dat blijft morgen zo en dan wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met nog 40 kilometer file in het land. Op de A15 rijdt het nog langzaam vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen Leerdam en Waddenooien 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Ook de nasleep van een ongeluk vinden we nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorkum 16 kilometer file met 20 minuten oponthoud. N224 Veenendaal-Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dat komt omdat de N310, de weg Arnhem-Elburg, in beide richtingen dicht is voor bergingswerkzaamheden tussen Arnhem en Otterlo. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Vanavond de serie Staal. Het was de trots van de Eimond, Tata Steel. 'S Nachts schitteren de lichtjes van de fabriek tegen de donkere hemel. Het is net Parijs, zegt de een. Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Staal. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Ben je voor of tegen? In een wereld vol conflicten horen we deze vraag steeds vaker. Maar we zijn veel meer dan alleen die mening. Bij Slot Loevestein geloven we dat onze verschillen ons juist kunnen verbinden. En dat laten we zien in onze nieuwste tentoonstelling Tegen Polen. Plan nu je bezoek op slotloevestein.nl. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. NTR. Is hij grappig? Ja, hij is heel grappig. En wat je geeft, krijg je terug. In de nieuwste show van onze gast gaat het over karma. Je verdiende loon krijgen is iets wat we altijd bij een ander gebruiken, maar vrijwel nooit bij onszelf. Hier is Ryan Pandey. Kunststof. Uw presentator is Andrew Makkinga. Ryan Pandey, welkom. Welkom. Dankjewel. Bij Kunststof. Leuk om hier te zijn. Ja, toch? Tweede keer? Ja. Maar eerste keer met jou. Ja, eerste keer wel. Ja. Precies, precies. Ik vroeg me meteen af, hè. Of meteen, toen ik dit voorbereidde, dacht ik van, wat is nou jouw meest recente daad waarvan je achteraf dacht, oeh, dat gaat me karmapunten kosten. Ik ben nog een... ik ga dat nog vertellen in de show, man. denk ik. Ja? Ja, meestal schaam ik me eerst voor zoiets. Ja? Of ja? Dan denk ik, hoe kan ik dat aan elkaar verbinden? Ja. En pas later denk ik, oh ja, ja, zo. Ja, maar je hebt niet zo de afgelopen dagen dat je of denkt de afgelopen van... dagen. Even denken. Nee, niet direct, nee. Nee? Ben je nou, ik heb geld overgemaakt voor Stichting Dierenlot. En toen dacht ik, hier moet iets goed uitkomen. Oh, oké, okay, dus op de positieve zin. Ja, ja, ja. Daar ben je dan ook wel bewust van. maar ik heb ook, het is heel dubbel. Want ik denk altijd, als ik hier iets voor terug verwacht, gaat het nooit gebeuren. Dus dan mag ik er ook niks van verwachten. Ja, maar oké. Ja. Maar ben je daar dan veel mee bezig? Want... SOS Kinderdorpen, was in je jeugd ook iets wat je steunde? Ja, dat moet je een beetje met de korreltje zout nemen. Oh, okay. Ja. Hey, hoe zit het met de gedachten? Heb jij dan ook, als je zeg maar... dat je dan iets denkt, dat je denkt... ik moet mezelf tot de orde roepen, want dat is niet goed voor mijn karma. Ja, dat is eigenlijk komt dat door de voorstelling, hoor. Dat ik meer ben gaan lezen over karma. En gedachten horen daar ook bij. En daar ben ik van geschrokken. Ja. Want ik heb altijd een beetje geleerd dat gedachten... Ja, dat is prima om al die gedachten, die komen in je hoofd. En die moet je juist gaan filteren als je iets gaat uitspreken, toch? Zo ook als je iets gaat doen, maar zeker met het uitspreken. En dat die dus fout kunnen zijn, ja, daar schrok ik wel van, ja. Daar heb ik vroeger niet bij stilgestaan. Ja, jij speelt daar ook mee in je voorstelling, die overigens karma heet, hè? Ja, ja. Ja. Je deelt met ons grappen die eigenlijk niet kunnen. Ja, die niet voor het podium zijn. Maar toen ik dus las van, ja, het is al fout als je eraan denkt, kan ik ze net zo goed op het podium doen. En ik vertel over dat ik een... foute grappen die dan in mijn hoofd komen slecht. Dan weet ik, dit kan eigenlijk niet. Ik schrijf het dus op. Vaak in mijn telefoon, hoor. Maar ik heb dus echt gedroomd dat een grap zo slecht was... dat ik in de gevangenis ben beland in China. En toen dacht ik, ja, maar dan ga ik het doen ook. Ja. Op het podium. Dus daar komt het eigenlijk vandaan. Ja, het is mooi dat je dat doet. Ik was door de voorstelling een beetje gaan nadenken... van hoe erg ben je daarmee bezig, zeg maar. In 2021 zei jij ten tijde van corona... dat je juist probeert in het nu te leven. Zeg maar. Hoe gaat het daar dan mee? We zijn een paar jaar verder. Ja. Bedoel je met in het nu leven? Ja. Ja, gaat er goed. Ik ben hier nu. Goh, ik heb een kokomie. Ja, maar je kan niet reflecteren op dat proces van meer in het nu leven. Ja, nou... Begrijp je ook? Ja. Ik denk wel dat ik meer geniet nu van het nu, zeg maar. Je hebt zo'n een boek eigenlijk, The Power of Now, van Eckhart Tolle. Die blijft er zo op hameren. Dat heeft me wel een beetje daartoe aangezet, hoor. Dat ik denk, oh ja, ik moet veel meer... leren zijn en het nu ook genieten van de dingen. Een mooi voorbeeld was de première zaterdag. Dat ik daar toch in mijn hoofd eerst mee bezig was. Maar uiteindelijk het toch wel los kon laten. Om te denken, ja, maar ik sta in het oude Luxor in Rotterdam. Dat is een fantastische zaal. Die zaal zit vol. Er zitten allemaal mensen. En ik heb echt fantastisch publiek. Dus ik heb uiteindelijk veel meer kunnen genieten... dan dat ik voorheen genoot van een première. Dus dan ben je het dus eigenlijk aan het doen. En lukt dat snel of loop je dan nog even te ijsberen? Ja, meestal. Ik heb eigenlijk door COVID is dat gekomen... dat ik het proces naar voren heb gehaald. Want ik ben altijd enorm last minute. Maar het proces van voorbereiden, ook het proces van druk maken... dat heb ik op de een of andere manier een beetje naar voren gehaald. Hoe doe je dat dan? Ik denk tijdens de avondklok is het begonnen dat ik ben gaan schrijven. Elke dag wilde ik een pagina schrijven. En ik denk dat ik daardoor dacht, oh ja, wacht maar, ik kan een beetje op voorhand al gaan nadenken. Dus in mijn hoofd kan ik het iets beter sorteren. Dus ik weet niet hoe precies, maar ik heb het iets teruggehaald. Het is toch een enorm proces sinds dat COVID en dat in dat nu leven. Zeker. Op basis van dat boek dat iedereen op ergens in de kast heeft, maar ja, niemand ooit leest. Ja, want in februari voelde ik ineens heel veel druk voor die première. Afgelopen februari. Ja. En toen ben ik een weekje weggegaan. Ik was naar Rome gegaan een week. Een beetje die stad verkennen, maar ook schrijven en aan mijn voorstelling zitten. En daar merkte ik zei dat toen ook tegen mijn manager. Van, ja, maar ik heb eigenlijk die stress die ik straks moet hebben, heb ik nu al. Dus dat scheelt. Sta je sterker in je schoenen. Ja, ik denk het, ja. We gaan het nog over veel andere dingen hebben, maar er is ook iets anders, heel belangrijks, namelijk voetbal. Heracles tegen Almelo. Commentaar van Richard van de Made. Heracles Almelo tegen AZ, bedoel ik. Het is Heracles Almelo tegen AZ, inderdaad. En daar komen best wel veel mensen op af voor. Het stadion zit hier bomvol. Bijna 10.000 mensen. En een verrassende voorsprong voor de thuisploeg hier op het kunstgras. Heracles staat dus voor met een mooie goal van Brian de Keersmaker. Een Belg op het middenveld. Die met zijn linker de bal fantastisch binnen roste van een meter of 18. Mooie showduik nog wel van Matthew Ryan, de keeper van AZ. Maar hij kon er net niet bij. De aanval begon voor Heracles na een fout van Pavlidis, de topscorer in de Nederlandse Eredivisie. Op de eigen helft leverde hij de bal in. En Heracles kwam uiteindelijk uit aan de linkerkant met Oppenkaart. In eerste instantie werd zijn schot nog gesmoord. Maar vervolgens hield Oppenkaart het overzicht. Paaste hij de bal breed naar Brian de Keersmaker. En die haalde verwoestend uit. En zo staat Heracles na 26 minuten voetballen in Almelo tegen AZ op voorsprong 1-0. Dankjewel, Richard van der Made. We komen straks bij je terug. Ik ben zo blij. Ik dacht dat je mij eens ging vragen over Heracles. Ja, serieus. Want ik ga soms uit mijn nek lullen. Dan denk ik, jezus, ik ben zo blij dat die vraag niet. Wat zou je dan zeggen als ik je wat had gevraagd? Kijk, jongen, het zijn twee goede clubs. Ze doen allebei hun best. Weet je, ze staan er. Waar heb jij voor het eerst zo slap leren lullen in je leven? Ik denk dat het echt pas later is gekomen. Ja? Nou, ik heb wel altijd gehad met vriendjes, zeg maar, op school. Dat ik na school altijd echt uren kon lullen met mijn beste vriendje, bijvoorbeeld. Maar waar zat je dan? Meestal, het is op de middelbare school, maar ook op de basisschool gebeurd. Op het punt waarbij hij een andere kant op moest lopen en ik om naar huis te gaan. Precies dat punt stonden we altijd minimaal een uur te kletsen nog. En je kent toch dat als je met iemand praat en die blijft maar lullen, dat je probeert ertussen te komen. Zo van, hoe ging dat? Ja, volgens mij, misschien heb ik dat, maar dan moet je maar aangeven. Maar ik kan me niet herinneren dat het zo was. Oh, goed. Ja. Nou ja, voor de mensen die luisteren, wat is dit? Je luistert naar Kunststof. Mijn gast vanavond is Ryan Pandey, bekend van de Comedy Train. Sorry. Veel natuurlijk. dit wordt verschrikkelijk. Ja, nee. De internationale Netflix special Comedians of the World en natuurlijk zijn eigen shows. Momenteel toert hij door Nederland met zijn 7e voorstelling alweer Karma. We hadden het net al heel even over karma, zo heet je voorstelling. Het is een term uit het Sanskriet, die onder andere heel erg belangrijk is in het hindoeïsme, maar inmiddels ook wel in het Westen is ingeburgerd. Ja. En je hebt zelf Surinaamse roots, voorouders uit India. Ja. Wanneer werd jij dan voor het eerst echt bewust van het concept karma? Dat is er wel een beetje ingegoten, want ik ben wel gelovig opgevoed. Dus volgens het hindoeïsme. En ik denk dat ook omdat het in het Westen al behoorlijk populair is. Ik denk dat het op de basisschool moet zijn geweest. Maar zelf, ik denk dat ik rond mijn 15e, 16e... vond ik eigenlijk veel filosofieën van het hindoeïsme interessant. Dus daar ben ik iets meer over gaan lezen. Ik weet nog dat ik mijn werkstuk had gemaakt in groep 8 over het hindoeïsme. Dus daar moet ik er voor het eerst over hebben gelezen. Ja. Maar ik weet nog dat ik 15, 16 was en heel veel hindoe-families hebben een huispriester. En ik vind onze priester, vond ik altijd heel erg wijze dingen zeggen. Ik weet dat ik 15 of zo was en toen zei hij tegen me, als iemand jou een compliment geeft, mag dat jou niet raken. Toen zei hij, je mag wel dankjewel zeggen, maar het mag jouw zijn niet raken. En toen zei ik, hoezo? Toen zei hij, want als dat je raakt, gaat het je ook raken als iemand iets negatiefs zegt. Hmm. Allebei is ego. Dat is voor het eerst dat ik dat soort dingen hoorde. En dan ben je 15? Ja. Wat voor man was die huispriester? En op welke dagen kwam die langs bijvoorbeeld? Dus hoe werkt zoiets? Nou, eigenlijk, je hebt zeg maar rituelen. Dus dat als iemand gaat trouwen, is dat een hindoe ritueel. Als je een huis gaat kopen, dan wordt je huis ingezegend. En als je een verjaardag hebt, vaak doen mensen het bij een soort jubileum. Dus als je 10 wordt of 20, 30, weet je, zoiets. Ja. Of bij zoveeljarig huwelijk of mijn huwelijk. Ja, dus op dat soort momenten komt dan zo'n huispriester langs. En wat doet hij dan precies? Dan doet hij eigenlijk een hindoe-ritueel. En voor zover ik het heb begrepen, want ik ben geen priester, maar voor zover ik het heb begrepen is dat je eigenlijk in de kern vraag je de goden, maar van oorsprong zijn het eigenlijk dingen van de natuur. Aarde, water, vuur. Om alles goed te laten verlopen in je leven en in je huis. Dus eigenlijk vraag je alle energieën of alle dingen in het leven om je goed te gezinden, toch? Ja. Is dat goed gezegd? Ja, en dat doet hij dan. Ja. Ik heb ook wel een beetje de indruk dat je dus eigenlijk door die opvoeding, zonder dat je daar heel erg bewust van was, toch best wel veel van die karma, die gedachten daarover meekreeg. Had je daar in de familie gesprekken over? Of was het alleen op je 15e toen je dat werkstuk eigenlijk begon te maken, dat je thuis kwam met vragen? Ja, ik denk eigenlijk dat het juist buiten het hindoeïsme zit. Doordat heel veel vrienden, ik ben echt heel blij dat ik heel veel vrienden heb in allerlei soorten geloven. Maar in elk geloof, of zelfs bij niet-gelovigen, speelt karma een rol. Dus ik denk dat het bijna bij niet-hindoe vrienden is gebeurd. Ja. Dat die hadden over karma. Bijvoorbeeld als je snitste op een vriend. Oh, als je een kleine jongen was. Ja, ik wil niet alles verklappen, nee, maar je hebt gelijk, jij gaat in de voorstelling echt terug naar je jonge jaren. Ja. En dat is dus niet thuis of binnen het hindoeïsme. Precies, ja. Dat en sorry, snitchen is dat je klikt op een vriend als die iets heeft gedaan. Oh, ja, dat heb jij gedaan. Ja. Dat is zo'n ding dat echt vorig jaar ineens in mijn hoofd viel. Dat ik dacht, ken je dat? Dat je zo'n gedachte hebt. Dat ik, oh shit. Ja. Dat had ik toen. Ja. Ik vroeg me af, zeg maar, dat karma komt in mijn ogen een beetje neer op oorzaak en gevolg. Ja. Maar hoe zie jij dat precies? Ja, ik zie het eigenlijk niet als direct oorzaak en gevolg. Ik denk altijd dat, en dat is een beetje ook een filosofie die ik meer van mijn vader heb, dat als je iets goeds doet voor iemand anders, je moet er niks voor terug verwachten, maar je krijgt het op een andere manier terug. Ja. Dus je krijgt het nooit direct op die manier. Maar probeer gewoon goed te doen en ergens anders krijg je daar vast wel goed voor terug. Ja. Daar geloof ik dan in. En kun je dan ook, zeg maar, goede karma opbouwen? Ja, ik vind van wel. Maar ik weet niet of dat echt zo werkt. Nou ja, ik ben benieuwd naar wat jij vindt en hoe je dat dan kan opbouwen. Ja, ik vind wel dat er zijn echt mensen die zoveel betere mensen zijn dan ik, vind ik. Vind je dat? Ja. En ik vind wel dat ik een heel gezegend mens ben. Dus dat ik heb echt een leuk leven. Ja, maar nu begrijp ik het even niet. Je zegt er zijn mensen die zoveel beter zijn dan dat jij bent. Die horen veel meer te verdienen. Ja, dus vind je jezelf een slecht mens? Slechter dan hoe goed het met me gaat, ja. Ja. Maar zou je dan het voor jezelf kunnen verbeteren? Zeker, maar dan ben ik bang dat het niet meer zo goed gaat. Want ik weet niet wat goed en slecht is dan. Bestaat er trouwens zoiets als dating karma? Oeh, dan heb ik wel wat negatieve karma opgebouwd, ja. Ja, ik heb een fragmentje over een dame en dat heeft te maken met gezelligitos. Laten we even luisteren. Ja. Nou, weet je wat ik heb gemerkt? Het ligt wel echt aan mij. Weet je wat één probleem is als ik ga daten? Ik duw mijn echte ik weg. En dat is niet goed. Ik ben niet mijn echte ik. Die is weg. Want ik merk dat. Ik had een vrouw leren kennen en we zouden wat gaan drinken. Dus ik heb haar aan de telefoon. Ik zeg, is goed. Zullen we 8:30 eraf spreken? Is leuk. En ze zegt, ja, lijkt me leuk. Ik zeg, is goed. Zie ik je daar? Zei ze, is goed. Tot dan. Gezelligitos. Kijk. Ik trek dat dus niet. Ik trek dat niet, maar echte ik is niet aan de telefoon. Die heb ik weggeduwd. En vraag me niet waarom, maar ik hoor mezelf zeggen, ah, gezelligitos, leuk. Waarom doe ik dat? Waarom zeg ik? Dus vervolgens hoor ik de hele date, hoor ik gezelligitos dit, gezelligitos dat. En toen we klaar waren ook, ja, tot de volgende keer. Oh, lijkt me leuk, gezelligitos. Ik zeg, hou je bek! Ik weet niet waarom, kom toch weer naar boven. Ik moest hier enorm om lachen. Ook omdat je vertelt dat je in de liefde niet super slaagt op dit moment. Nee, ik ben er niet goed in. Ja, misschien. Misschien is dat me. Maar waarom denk je dat je er niet goed in bent? Ja, ik kan. Nou, eigenlijk is dit wel echt een goed voorbeeld, hoor. Ik ben niet helemaal mezelf. Ik geef dus niet heel goed aan wat me stoort. En dat bouwt dan op. En op een gegeven moment trek ik de stekker eruit. En dan explodeer je. Nou, niet per se exploderen. Maar dan ben ik er ook gewoon klaar mee. Maar dan heb ik het blijkbaar niet goed aangegeven dat ik er niet van hou of zo. Ja. Ja. I wish you the best. Dat klinkt niet hoopvol, hè, Drew? Nou, kijk, mensen moeten naar de voorstelling gaan en dan zullen ze wel begrijpen waarom. Zeker. Toch? Ja, of zeg ik nu iets heel... Dan klopt je toon helemaal, ja, zeker. Over de voorstelling gesproken. Ja. Die ging recentelijk in première en op een iets serieuzere noot. Maar er miste wel iemand. Ja. Jouw beste vriendin, Wimmy Wilhelm. Ja. Actrice, onder andere bekend van de televisieserie Baantje. En cabaretregisseur. Ik vroeg me af of je tijdens de première vaak naar die plek hebt gekeken waar ze normaal gesproken zou hebben gezeten. Elke voorstelling. Elke voorstelling. In de week van een première vorige week werd het alleen maar zwaarder. Ik had het ook, want jij bent donderdag gekomen kijken. Ja, en de Diligentia in Den Haag ben ik geweest. Ja, en ik ben begonnen met het verhaal, want de dag dat ze is begraven, moest ik 's avonds de eerste try-out doen. De tweede, sorry, in Gorkum. En eigenlijk ging dat om dat verhaal in ieder geval. En het nummer kwam daarna. Maar ik merkte vorige week dat ik al heel veel moeite kreeg bij het verhaal vertellen. Ik brak echt een paar keer. En ik heb afgelopen zaterdag bij mijn première heb ik misschien mijn show het lelijkst ooit afgerond. Ik brak dus toen ik haar bedankte op het eind. Echt waar? Ja, dat klonk niet vrij. Maar waarom... Even terug. Wat klonk er dan niet vrij? Wat gebeurde? Je begon te huilen. Nou, bijna. Ik zei zo... Ja, het is niet grappig misschien, maar ik vind het zelf heel lelijk. Want ik wilde gewoon... Het ging allemaal goed. Ik wilde jou dus zeggen en ik wil nog één iemand bedanken. Dat is niet hoe ik je wilde bedanken. Ja, maar ik vind dat hartstikke mooi, man. Ja, je was er niet bij. Ja. Nee, maar nu moet ik ook weer lachen. Dit is jouw kracht, maar weet je... Nee, maar het klopt. Alleen, Wimmy is zo bijzonder geweest voor mij... dat ik het bijna... En Wimmy was echt een stoere vrouw, hè. Dus ergens denk ik ook dat zij... Ja, kom op, zeg even die naam even normaal. Ja, mensen moeten even weten. Wimmy Wilhelm had een hele lage stem. Ja, Wimmy was fantastisch, ja. Die had ook wel het karakter dat ze dus zou zeggen tegen... Ja, kom op, jongen, ben je nu aan het janken? Ja. Die moet je even goed doen, Ryan. Ja, dus dat. Maar ik had het er wel echt, echt moeilijk mee, hoor. Zeker vorige week. En eigenlijk nog steeds. Omdat Wimmy is echt de reden dat ik nu onder andere hier zit, vind ik. En doordat ik heel veel heb kunnen doen en zeker mijn droom heb waar kunnen maken, dat komt echt door Wimmy. Dus Wimmy is echt zo'n groot onderdeel van wat ik aan het doen ben. Nou, dat is bijzonder. Maar enorm. Nog even over de aanloop naar de voorstelling. Ze heeft het resultaat niet meer mogen meemaken. Nee. Ze heeft wel, jullie hadden een soort traditie. Ja. Die werkt op een bepaalde manier. Ja. Die traditie, daar begonnen jullie weer aan. Maar ze maken het einde niet mee. En dan ben ik op, hoe heb jij die periode beleefd dan? Alleen. Ja, die werd eigenlijk steeds zwaar. In het begin was het heel moeilijk, omdat ik met Wimmy ben ik begonnen in 2008 bij het Groninger Studenten Cabaret Festival. En dat is niet alleen een regisseursrol die ze op zich. Ik noem haar eigenlijk ook altijd mijn theatermoeder. Maar zij voelde ons zo haarfijn aan. Ik vergeleek haar heel vaak met Louis van Gaal bij Ajax in 95. Dat ze gewoon jonge spelers onder haar hoede kon nemen en precies kon aanvoelen wanneer ze een schop onder je kont moest geven. Of een ei over je bommels krijgen. En daar is Wim feilloos in. Misschien nog beter dan Van Gaal. Als ik mag zeggen. Wanneer gaf ze jou dan een schop onder je kont? Op het moment dat ik me net iets te lekker voelde. Soms had ik gespeeld en dan dacht ik, ging wel lekker. En dan wist Wimmy, oké, nu kunnen we aan de slag. En wat zei kwam ze, ja, dan? We zijn er nog niet, hè, Ryan? We moeten dit nog doen, hè? Ja. Nee, je bent heel blij nu, maar dit is echt nog niet goed, hè? Want dan weet ze, kan hem nu aanpakken. En sommige avonden heb je gespeeld, zeker in de try-out fase. En denk je, oh, maar dit werkte niet. En dan stond Wimmy er altijd met de knuffel. Zei ze, ik weet wat je denkt, maar dit hebben we al en dat hebben we ook. Dit gaat ook goed, we moeten alleen die andere dingen werken. Komt goed. Ja dus dat en die steun, zeker ook bij zo'n première. Van, hey, we zijn er bijna. Dat voelde ik elke keer als we dan die laatste week, als ik dan aan het optreden was. En bij het nummer dacht ik altijd aan Wimmy. Zag ik er altijd even zitten, ook bij de coulissen. En dan voelde ik altijd dat ik dat miste van Wimmy. Dat ik net even die knuffel kreeg en dacht, hey, we zijn er bijna, man. Kom op. Want jullie gingen ook altijd lunchen voor ter voorbereiding. Ja. Om de zoveel weken of zo? Ja. Ze gingen zeker naar richting zo'n première dan wat vaak. Maar ze wilde altijd de eerste try-out erbij zijn. En dan ging ze, één keer in de twee weken ging ze minimaal mee. En dat was de grootste lol. Want dan haalde ik erop, gingen we samen eten. En dan, we hadden het liefst ook dat we niet in de buurt moesten optreden. Want dat ritje was te kort. Dus het liefst gewoon zo ver mogelijk. Ja. En dan hadden we meer lol, gingen we daar eten. En dan onderweg naar huis hadden we ook weer lol. En vaak ging het ook niet eens over de voorstelling, joh. Het had over voor alles en nog wat te kletsen. Ja. Je noemde haar, of vergeleek haar met Louis van Gaal. Dat is wel een hele, dat is een eer. Dat zal ze zeker waarderen. Maar dan is, als je dus Louis niet meer hebt, als je de coach niet meer hebt, dan is dat van grote invloed. Ja. Welke invloed heeft haar overlijden op de voorstelling gehad? Of heeft het de voorstelling beïnvloed? Ja, zeker. Want dat is ook een reden waarom ik het heel graag over haar wilde hebben in de voorstelling. Omdat ze ook zo'n belangrijk onderdeel is van mijn werk. Een heel groot onderdeel. En daardoor voelt het voor mij alsnog, en dat ze er voor een gedeelte bij is, maar ook dat het kloppend is. Want als zij zou ontbreken en zij ontbreekt ook nog een keer omdat ze er niet meer is, ja, dan ontstaat er een soort leegte. Ze heeft wel het begin meegemaakt. Ik heb heel lang met haar gewerkt. Want in het laatste gesprek dat ik met haar heb gehad, zei ik wel tegen haar. Ik zeg, ja, maar je moet wel weten dat alle mensen met wie ze werkt altijd haar kinderen. Ik zei, jij zit in ons allemaal. We gebruiken haar vocabulaire en we praten een beetje zoals zij. We weten ook hoe ze denkt. Dat zei jij tegen haar? Ja. En toen zei Wim, ja, dat is waar. Want je weet inmiddels ook wel wanneer ik het kut vind wat je doet. En dat zit toch een beetje in mijn hoofd. Want uiteindelijk ken je iemand toch wel goed. En dan ben ik ook alweer eerst een beetje hoofdschuddend. Zou zeggen, nee, dit moet eruit. Ik vind het wel bijzonder dat er zo'n groep jonge makers is geweest. Die zij zo heeft. Ik zat laatst hier met Eva Krutsen. Die vertelde ook over Wimmy. Ja. Dat iemand in de schaduw zoveel kan betekenen voor mensen. Dat vind ik kippenvel eigenlijk. Ja, ik weet het. Jij hebt daar je hebt een lied voor haar gezongen. Ja. Ik heb het gezien. Ik dacht je meteen, dit moet ik doen? Ja, omdat ik heb dit nummer ooit een keer in een voorstelling gemaakt voor Dara Faisi, een collega die... Die is overleden, een veelste jonge, hele getalenteerde jonge comedian. Fantastisch, ja. Kwam uit Iran volgens mij? Afghanistan. Afghanistan, ja, Afghanistan. En veelste vroeg overleden en dat is een vriend van me geweest. En een collega die helaas veel te weinig mensen kennen. Maar toen ik dat nummer maakte, heeft Wimmy me eigenlijk gecoacht bij dat nummer. En zij heeft me aanwijzingen gegeven en geholpen bij dat nummer. En toen dacht ik, ja, ik kan wel een nummer gaan schrijven. Maar bij Wimmy was het ook zo. Als het om muziek gaat, vond ze soms liedjes die ik had gemaakt niet goed genoeg. En toen dacht ik, van dit nummer weet ik dat ze hem goed vindt. Ja. Dus vandaar dat ik heb besloten om dit nummer aan haar op te dragen. Uiteindelijk een nummer dat ze, waar ze zelf ook aan heeft meegewerkt. Ja, precies. Ja. Als je met haar aan het werk was, jij maakt veel pittige grappen in de voorstelling. Zit er ook een paar keer, er zitten er genoeg in. Ja. Ook in deze. Maar Wimmy die zei altijd tegen jou, je moet goed nadenken erover. Ja, ja, ja. Ik vroeg me af, bij welke grap deze keer heb jij wat langer stilgestaan met Wimmy in je achterhoofd? Even kijken, heb ik er iets uitgehaald? Of iets dat je eruit hebt gehaald, dat je dacht, nee. Ja, ik moet er wel iets hebben. Ik zit even te denken, ik heb... Misschien kom je er zo op. Ja, ik kom er maar misschien wat interessant is meer van die vraag. Denk, je mag het wel doen, maar denk er dus over na, zegt ze dan. Wat, ja, wat bedoelde ze daar dan? Nou, zij zei, dan waarom wil je het vertellen? Want we hebben wel eens gehad dat ik dan zei, ja, maar ik wil het hierover hebben. Of dat is een leuke grap. Ze zei, ja, maar waarom wil je het doen? Want als er een goede reden is om het te doen, dan kan je het vertellen. Maar dan moeten we daar ook aan werken, dat je dat duidelijk maakt. Maar je kan het niet gewoon vertellen om te vertellen omdat het leuk is. Dus ja. Ik heb wel eens gehad dat ik... dat was volgens mij in Diemen, de omval, dacht ik. En Wimmy was mee. En zat ze weer boven. En toen waren er twee grappen. Ik ben een beetje vergeten wat het was, want ze heel flauw. En die grappen wilde ik doen. En Wimmy zei al, die moet je niet doen. Dus ik doe ze tijdens de show. Niemand lachen. En het was een try-out. En na afloop stelden mensen vragen. Het was een van de eerste try-outs. Dus iemand zei, weet je al wat je eruit gaat halen? En toen zei ik, nou... Ik heb die twee grappen voor het eerst gedaan. Die twee flauwe grappen eigenlijk. En ik weet niet, van mijn regisseur mocht zijn kind. Toen zei ik, daarboven zei ik, Wimmy, mag ik ze erin houden? Toen schreeuwde ze kaart van boven, nee! Ja, dus dat is een beetje dat ze dan zei, ja, als het een functie heeft. Ja. En als we duidelijk weten waarom je het vertelt, dan moet je niet er goed over na hebben gedacht. Ja, ik vind dat wel interessant, omdat we natuurlijk ook al een tijden leven waarbij er heel vaak commentaar is op comedy. En, ja. en cabaret en dingen die gezegd worden. Maar dat zij eigenlijk aangeeft, je maakt niet zomaar een grap. Precies, ja, ja, ja, ja. Dat voelde zij trouwens ook heel goed aan, hoor. Bij mensen. Zij kon heel goed een mens voelen. De kern van een mens, zeg maar. Ook culturen snapte ze als geen ander. Maar heel goed snappen waar iets vandaan komt ook. Want als ik er dan mee struggelde, zei ze, oké, maar laten we het er samen even over hebben dan. En wat bespraken jullie dan? Hoe we dan... bijvoorbeeld het verhaal van Dara. Ik had een verhaal over Dara in mijn voorstelling destijds. En dat kwam niet... Ik wilde gewoon vertellen dat Dara bijzonder was. Maar zij zegt, ja, maar mensen moeten dat wel meekrijgen dan. Jullie band moet ergens duidelijk worden. Mensen moeten meekrijgen dat het een vriend van je is geweest. Moeten meekrijgen hoe bijzonder hij was. Dus dat moeten we even goed neerzetten. Een echte coach. Ja, dat is, ja, inderdaad. En toen zei ze, ga maar even uitschrijven wat hij voor je betekent. En hoe dat dan is gegaan. Ik praat zo met je verder. Ja. Maar er is gescoord, dus we gaan weer even terug AZ. Naar het voetbal. Heracles Almelo tegen AZ. Richard van der Made. Ja, niet één keer, maar twee doelpunten zijn er gevallen voor Heracles. Het staat 3-0 en dat in de eerste helft nog maar. Na 42 minuten een opvallende voorsprong, hoor, voor de thuisploeg tegen de nummer 4 in de Eredivisie AZ. Twee doelpunten uit een strafschop. Twee keer de centrumspit van Heracles Almelo, Jis Hornkamp. Hij heeft er nu 9 gemaakt in best wel een korte tijd. Eerst was er de overtreding van Bazour, de verdediger van AZ. Die vloerde Hornkamp. Hij nam zelf plaats achter de stip. En het werd 2-0. En slechts een minuutje later ook weer een domme overtreding. Nu van Belic, de Belgische middenvelder van AZ. Limbombe onderuit geschoffeld. Was eigenlijk ook nergens voor nodig in de hoek van het strafschopgebied. De bal ging opnieuw op de stip. Terechte beslissing van scheidsrechter Lindhout. En opnieuw was het Jis Hornkamp die raakschoot. Twee keer ging de keeper Matthew Ryan van AZ de verkeerde kant uit. Dus uitstekend gedaan door die spits, die lepenspits van Heracles. Dat dus in de eerste helft na 43 minuten voetballen hier op het kunstgras in Almelo. En Heracles heeft de punten hard nodig nog in de strijd om weg te blijven van die na-competitieplek. Staan ze dus voor tegen AZ en dat is heel erg knap. Tussenstand 3-0. Dankjewel. Richard van der Made, die verslag doet van Heracles Almelo tegen AZ. En we gaan meteen door naar de hoofdpunten van het NOS-journaal van 19:30. Gelezen door Sid van der Linden. NPO Radio 1. Een Vlaardingse loodgieter is niet van plan te verhuizen, ondanks de reeks aanslagen op zijn voertuigen en woningen. In een interview met Omroep Rijnmond zegt hij dat verhuizen alleen het probleem zou verplaatsen. Zijn buren in Vlaardingen zijn al maandenlang doodsbang vanwege de explosies. Oekraïne verlaagt de leeftijdsgrens voor de militaire dienstplicht. Mannen vanaf 27 jaar moesten zich melden voor het leger. Dat wordt nu 25 jaar. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan manschappen en munitie in de oorlog tegen Rusland. De gemeente Utrecht vangt 75 asielzoekers op uit het aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende 4 weken verblijven ze in de jaarbeurs. De opvang in Ter Apel is al lange tijd te klein. Luis Rubiales is op het vliegveld van Madrid aangehouden. Hij is door de politie verhoord over een corruptiezaak, melden Spaanse media. De voormalig voorzitter van de voetbalbond was in het buitenland tijdens eerdere huiszoekingen. Rubiales is ook weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak. Kunststof. Andrew Makkinga. Je luistert naar Kunststof en mijn gast vanavond is comedian Ryan Pandey. Bekend van The Comedy Train, de internationale Netflix special Comedians of the World. En natuurlijk zijn eigen shows. Momenteel toert hij door Nederland met zijn 7e voorstelling Karma. Nou hadden we net voor het voetbal hadden we het nog even over het overlijden van jouw theatermoeder Wimmy Wilhelm. Je noemde haar de koningin van de bijnamen. En ik promoveerde door de jaren heen van Arend naar Pandasia tot uiteindelijk Hindoestaanse prins. Ja. Vond ik wel mooi dat je opschreef. Ja. En ze heeft je ook overtuigd om niet bang te zijn ook je achtergrond in comedy te verwerken. Ja. En dat vond ik ook wel een mooi. Wat zei zij tegen jou? Ja, zij vond altijd als het om mijn familie ging. Ze vond 3 dingen eigenlijk heel fijn. Ze zei, als het over je familie gaat, voel ik hem altijd meteen. Dus achtergrond is dat dan familie. Ze zei, als je boos wordt, vind ik het heerlijk. Op het podium dan. Ze zei op het podium als je boos wordt. En ze vond dat ik meer met muziek moest doen. Dus dat waren 3 dingen. En dat achtergrondding, dat is dan familie. Ook omdat ze culturen zo mooi vond. En eigenlijk de allereerste keer, ik deed auditie bij het Groninger. Studenten Cabaret Festival in een zaaltje voor 4 mensen. Dat was de auditie. 4? Ja. En er zaten 4 mensen van het bestuur. En Wimmy en de man van het zaaltje zaten erbij. En, maar dat is moeilijk, hè? Want als je dus de helft van de zaal hoort lachen, zijn dat de 3. Dus ik was toen door. En toen belde ze dus dat ik door was, dat ik gesprek met Wimmy. En toen zei Wimmy, ja, je moet wat meer vertellen over dat je Hindoestaans bent. Tenminste, maar laten we een bruiloft nemen als leidraad voor je eerste voorstelling. En ik ben altijd een beetje huiverig geweest daarvan. Want ik denk, ja, ik weet niet helemaal precies. Waarom was je daar dan huiverig voor? Ja, omdat ik ben dat ook niet helemaal. Ik ben een beetje een deel van alles. Ik ben een deel Surinaams. Ja, dat vind ik grappig. Want in de voorstelling zet jij je familie bijna neer als een stelletje tata's. Nou, deze wel. Deze wel. Ja, maar, maar dan moet je die vorige. Ja, het is, maar dat is eigenlijk ook een beetje de... Hollanders daar bedoel ik daarmee. Ja. Maar dat is een beetje waar ik doorheen ben gegaan. Omdat ik uiteindelijk merk ik dat we niet zoveel van elkaar verschillen. Ja. Ja. Maar jij zegt dus Wimmy hielp je daarin. Maar ik ben dan wel even benieuwd, wat voor gezin, hoe zou jij jouw familie omschrijven waarin jij opgroeide? Het is een Surinaamse Hindoestaanse familie. Ja. Maar op het podium in de laatste voorstelling speel je ook wel met het idee dat er flink wat Hollandse glorie in zit. Ja, dat zit er zeker in. Dat Surinaamse, dat heb ik ook. Mijn ouders spreken onderling Surinaams, ook met hun broers en zussen. Ja. Dus het is Surinaamse taal heb ik meegekregen. En het Hindoestaanse dan weer meer uit de muziek. Dus het is een soort gekke mengeling. En het Nederlandse woord vind ik te vaak onderbelicht. Want Suriname is een kolonie geweest van Nederland. En er is zoveel Nederlandse invloed daar. Heel veel Surinaamse mensen kennen bijna alle Nederlandse klassiekers als het om muziek gaat. En de Nederlandse taal kennen ze fantastisch. Spreken ze vaak beter ook. Spreken ze vaak beter, ja. En ze kennen dus de gebruik heel erg. En een deel daarvan, dat is ook... De Nederlandse cultuur zit ook in de Surinaamse cultuur eigenlijk. Zeker als ze hier zo lang wonen. En daarom vond ik het interessant om te benoemen bij mijn ouders. Want mijn ouders zijn echt altijd op tijd. ze letten echt stipt op tijd. En ik had het daar dus eigenlijk dit jaar over met wat mensen zeiden. Jezus, dat is nog... De Nederlandse vrienden van mij, Hollandse vrienden, de witte vrienden, die zeiden, dat is nog Hollandse dan dat wij doen thuis. Zo ben ik er een beetje op gekomen. Dan kom je er eigenlijk achter. Ja. Wat ik ook wel mooi vind, ondanks natuurlijk de comedy, is dat je zo eerlijk en kwetsbaar bent in je show. Onder andere als je het over dit thema van familie hebt, over je oma's, die allebei aan dementie lijden. Ja. Het is grappig en ontroerend tegelijk. En dat doe je heel knap. Maar ik voelde ook vooral de liefde voor je oma's. Hoe belangrijk, wie zijn je oma's? En hoe belangrijk zijn zij eigenlijk voor jou? Ja, ik heb dus allebei mijn oma's leven nog. Daar ben ik heel blij mee. En allebei wonen ze in Paramaribo. En het karakter, dat leg ik hopelijk wel goed uit de show, het karakter is extreem verschillend. Waar de een erg heel introvert is, op een rustige manier, is de ander extreem extrovert. En ik denk dus dat allebei die oma's, dat ben ik, die zitten in mij. En ik denk dat ik ze daarom zo fascinerend vind. Want één heeft dus extreem veel pit, is niet op haar mondje gevallen. En die andere is juist heel erg ingetogen. En ik denk dat ik heb die twee lagen ook heel erg. Ja. En dus ik heb aan de ene kant een hele stoere, pittige, flinke oma. En aan de andere kant een hele bescheiden, rustige, zachte oma. Dat vind ik heel mooi. Dat contrast is heel mooi. En welke band heeft Ryan Pandé met deze oma's? Ja, ik ben altijd heel... ik vind het heel fijn dat ik... Ik ben eigenlijk hier opgegroeid in Nederland zonder dat ik die oma's vaak zag. Maar het fijne is dan wel, als ik ze zag, dat voelde dat meteen als dit zijn mijn oma's. En het is een hele liefdevolle band. Ze zijn ook allebei heel trots op mij. Dat vind ik heel tof. En ze zijn, naar mij toe is het gewoon leuk om die oma's te hebben. Maar ja, zoals het in families gaat, hebben ze ook hun dingetjes. En dat vind ik ook mooi. Wat voor dingetjes? Ja, je moet echt de voorstelling zien, denk ik. Nou, wat besprak je met ze? Oh, wat ik met die oma's besprak? Eigenlijk met mijn... Ja, het is heel grappig. Mijn oma van moederskant is heel erg... Eigenlijk een beetje ingetogen en ook bescheiden. Maar wel heel erg from the heart. Dus als ik dan met haar sprak... Dan, dat is echt een ding wat ik heel erg bewonder in allemaal comedians. Is de momenten dat een comedian mij raakt... is als het uit het hart komt. Dat hoeft niet de grap te zijn. En dat merk ik bij die oma. En die tak van de familie heeft dat ook. Dat ze juist heel erg vanuit het hart spreken. Dus... Alles dat ze zeggen voelt zo gemeend. En dat, eigenlijk dat kwetsbare. En die andere oma, die tak van de familie, heeft heel veel humor. Dus die lost eigenlijk bijna alles op met humor. En die twee dingen, dat is de band die ik eigenlijk met z'n allebei heb. Dus aan de ene kant die humor en een klein beetje dat groffe misschien ook wel. En aan de andere kant juist dat ingetogen, maar wel helemaal rechtstreeks vanuit je hart. Zonder dat je denkt, hey, hier moet nog iets bij zitten of er moet nog een grap bij. Ja, ja. Zij zijn ook wel eens komen kijken, volgens mij 5 jaar geleden. Samen. Samen. Ja. Wat vonden ze er dan van? Inclusief het commentaar op de grofheid, want dit zit er ook in bij jou. Ja, klopt. Ze vonden het allebei heel leuk, maar mijn oma van vaderskant is een keer hier in Hoofddorp komen kijken. En toen had ik het nogal over mijn vader ook, over mijn opvoeding. En toen zaten we in de auto. Maar wat zei je toen? Kan je dat wel? Want dat was een andere show. Zeker. Dus ja, dat was dat mijn vader. In ieder geval dat mijn vader heel streng was. Ja. Mijn vader vroeger boos was. Dan zei hij altijd, wil je zien dat ik ontplof? Dus ik had daar een heel stuk over. Maar dat was gewoon echt ook. Toen zat ik met mijn oma in de auto eraf lopen. En toen zei ze, zo, je hebt wel lef. Ja, wat zei je dan? Oh, dat vertel je gewoon eventjes over je vader. Maar ze zijn vooral heel trots en ze vinden het heel leuk. Dus ik was eigenlijk nog meer trots, omdat allebei mijn oma's in de zaal zaten. En mijn ene oma ging mijn grappen uitleggen aan de andere oma. Dus dat vond ik ook heel tof in Suriname. Ik kom er niet meer bij. Ja. Want in die ene zin zit zoveel, hè? Je hebt wel lef. Ja, ja precies dat. Ja. Je hoeft niet, zeg maar. Nee, iedereen weet dan hoe laat het is, toch? Het was ook even stil in de auto. Wat moet ik zeggen? Je verwacht een hele tirade. Maar je hebt wel lef. Ja. Ja, precies. Alles zit daarin. Ja. Maar al het lachen daar gelaten. Ja. Je hebt het over een ziekte. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Ja, mijn manier om met dingen om te gaan is eigenlijk... Ze hebben dementie, ja. En eigenlijk één oma die weet eigenlijk zo goed als niks meer. En dit is echt... Ik heb gelukkig een manier gevonden om voor mij met het leven om te gaan. En dat is het podium. Dus ik kan daar eigenlijk de dingen kwijt die me echt dwars zitten. Daar begint het eigenlijk. Dus ik denk nooit, hier zitten grappen in. Dat ontstaat. Grappen komen daarbij. Maar het doel is om mijn gevoel kwijt te kunnen. En wat zat je in dit geval dwars? Ja, dat ik ineens moet dealen met een oma die me niet meer herkent. En een andere oma die altijd heel krachtig, heel veel pit had. En die dan ook ineens dingen kwijtraakt. Ja, dat vond ik wel zwaar om te zien. En dat is ook voor het eerst dat ik er op die manier mee te maken heb gehad. Zoals dat nu is dan. Ja. En het is ook een teken van, oké, iedereen wordt ouder. Dat kan ook bij mijn ouders straks gebeuren. Dus het is een soort switch waarbij dat ineens tot me binnendrong. Daar gaat mijn voorstelling ook, dat ik eigenlijk 40 ben geworden en ineens heel anders tegen het leven ga aankijken. Dat komt mede hierdoor. En mijn manier om met dingen te dealen is om, ja, sowieso is een grap een middel geworden voor mij om te dealen met niet het doel, maar wel het middel om te dealen met het leven. En het podium is juist een vorm. En toen ik het vertelde, zeiden allemaal mensen... Jetty Mathurin bijvoorbeeld, die zei ook... Jezus, dat je dit doet, dit is mooi. Je moet hier nog meer over vertellen. Toen ze de eerste keer iets daarvan zag. Ja, want je doet dat dan ergens eventjes in een comedy club. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En toen hoorde ik, maar dit soort dingen spelen in veel meer families. Maar daar sta ik in het begin niet bij stil. Maar het raakt dus veel meer mensen. Vond je het moeilijk om te doen? Niet per se om het te vertellen, maar wel als het uiteindelijk een soort vorm krijgt, dan wordt het voor hetzelfde geldt met het verhaal voor Wimmy. Dat tijdens het vertellen wordt het, mijn gevoel gaat daar meer naartoe of zo, omdat het zich meer uitkristalliseert in hoe ik het wil vertellen. En daar zit dan op een gegeven moment zit mijn oma daar dan echt, want ik speel op een gegeven moment muziek voor mijn oma. Dat heb ik ook echt gedaan. Maar hoe vaker ik het doe, hoe meer ik dan eigenlijk kijk naar mijn oma als ik dat doe. Dus dat wordt eigenlijk in mijn hoofd wordt het meer real. Ja, mooi. En die muziek die je overigens zingt in de show, dat hebben we niet. Maar dan moeten mensen maar gaan kijken. Ja. Daar zing je een heel mooi liedje. Dat willen we even gaan draaien. Wil je daar van tevoren even iets over zeggen? Wat het zeker precies is? Ja. Want ik kwam Pater Moes Kroen. Heb ik mee samengewerkt. Oké, dat is even een hele andere kant op. Dat is even een gekke switch. Ja. Maar daar ben ik mee samengewerkt voor de Avond van de Kleinkunst. En een van de heren van Pater Moes Kroen, die zijn trouwens fantastisch, die die doet aan muziektherapie voor onder andere dementerende mensen. En toen zei ik, hoe dan? Toen zei hij, ze laten muziek luisteren uit de puberteit van mensen. En uiteindelijk heb ik dat in de voorstelling. Maar ik ben het dus echt met mijn oma gaan doen. We waren aan het skypen met mijn oma. En toen heb ik achter de keyboard Hindoestaanse nummers gaan spelen die zij kon herkennen, want vaak zit dat dus opgeslagen en het is echt magisch. Maar van begin tot eind weet mijn oma de hele tekst. En die zingt ze, als je het zingen kan noemen, maar die doet ze mee. Laten we luisteren. Ja. Jab jab bahar aai aur phool muskuraaye मुझे तुम याद आए मुझे तुम याद आए जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए मुझे तुम जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए मुझे तुम याद आए मुझे तुम Rijn, nog één keer de titel. Dit is Jab Jab Bahar Aaye. Jab Jab Bahar Aaye. Ja, en het is gezongen door Mohammed Rafi. Dat is eigenlijk een van de legends van de Bollywood scene uit de jaren 60, 70. Ja, ik ben een totale leek in die Bollywood, maar ik ging op YouTube miljoenen, miljarden views. Dit is gigantisch. Ja. Je wou nog iets zeggen hoor. Ja, want dit nummer is echt een klassieker. Maar de betekenis hiervan, daarom vond ik het ook mooi om met mijn oma te zingen. Want het betekent dat, ze is dementerende, maar de tekst betekent dat elke keer als ik naar buiten kijk en ik zie de bloemen naar me lachen, dan denk ik aan je. Dat is mooi, man. Thanks. Ik vroeg me af dat ook in Den Haag, waar ik was, heel, heel divers publiek. Hè? Komen er dan ook mensen uit Suriname of de Hindoestaanse gemeenschap die juist zeggen, hey, dit verhaal van de dementie, dat raakt me. Wordt daar veel over gesproken? Dementie nog niet echt, merk ik. Maar wel dat het nummer ze doet denken aan iemand die ouder is en is overleden ook. Ja. Dat heb ik een paar keer gehad. En ook dat nummer van Wimmy raakt heel veel. En het verhaal van Wimmy raakt heel veel mensen, merk ik. Het is natuurlijk verlies. Maar dementie, dat... Mooi dat je dat dan op de kaart zet, toch wel? Ja, dat is niet mijn intentie. Maar ik vind het wel mooi als het mensen raakt of als ze er in ieder geval iets uit kunnen halen. Ja. Jij zei eerder in een ouder interview in Parool, zei je, door op te treden heb ik mezelf als mens beter leren kennen. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, ik denk dat ik veel meer mijn gedachten de vrije loop kan laten op het podium. Als we het ook hebben over karma, wat een fout gedacht kan zijn. Ik voel op het podium... Nou, dat kun je. Eventjes tussendoor. Haal je echt inspiratie voor je interieur uit pornofilms? Nou, dat kleedje is echt waar. Echt waar? Ja, ja. Nou, dat is ook niet de bedoeling, maar ik heb inderdaad dat kleedje gevonden. Dus, is echt waar. Ja. Luisteraars van Radio 1, Ryan haalt inspiratie uit... Kijk met een andere blik naar pornofilms. Je kan er ook iets moois uit halen. Maar terug naar de zin, door op te treden heb ik mezelf als mens beter te leren kennen. Ja, ik voel me eigenlijk veel vrij. Ik was altijd heel erg verlegen. Maar ik voel me veel vrijer op het podium. Dus daardoor kan ik veel meer gaan... kan ik mijn gedachten uiten. En ja, ik heb best wel snel door... tenminste, voor mij voelt het zo dat als ik het publiek kan laten lachen of ik kan ze boeien, heb ik bijna een vrij spel. In beginsel. Ja. En daardoor ben ik mezelf juist veel meer gaan leren kennen. Omdat ik, mijn gedachten kan ik hier kwijt. Wat vind ik eigenlijk? Wat voel ik? En hoe dichter ik bij mijn gevoel kwam, hoe meer ik het gevoel heb dat ik iemand anders kan raken. Dus dat is op het podium ontstaan. En daardoor ben ik buiten het podium veel minder verlegen geworden. Dat was mijn volgende psycholoogvraag. Je bent minder verlegen geworden. Ja. Maar hoe kan, was je verlegen? Ja, enorm. Ik durfde ook in winkels durfde ik niet zomaar iets te vragen. Wanneer was dat dan? Ja, dit is pas 10 jaar geleden opgehouden of zo, denk ik. Ik durfde het wel een beetje, maar ik had al een beetje moeite. Dus jij was ook als jonge Ryan eigenlijk best verlegen? Ja, best wel. Ja. Mijn vader nam vroeger altijd cassettes op toen we kind waren. En dan ging mijn vader met ons praten. En dan nam je mij hoor je bijna niet. Je hoort mijn broer heel erg. Ik weet niet of ik er was. Was dat misschien wel... Dus die zette gewoon een tape recorder aan en begon jullie vragen te stellen en dat ging over... Heb je zin om weer naar oma te gaan in Suriname bijvoorbeeld zo? En hoe is het op school? En dan ging ik met ons praten. Jij was niet te horen. Ik was weinig te horen. Ik weet in ieder geval niet. Ik heb wel een bandje gehad dat ik er blijkbaar bij zat. Maar... Zijn er nog andere dingen die je over jezelf hebt leren kennen door op het podium te staan? Bijvoorbeeld dat fragment van het gezellige gitos. Dat ik mijn eigen ik wegdruk. Het krijgt wel meer vorm in dat het duidelijker op het podium wordt. En dat ik daardoor weet, ik moet gewoon eerder aangeven dat ik iets niet tof vind. Dat heeft niet alleen met daten te maken hoor. Ja. Maar ook als ik iets niet fijn vind, dat ik het sneller aangeef. Dus dat zeker. Allemaal van dat soort momenten die dan in mijn show zijn. En dan later eigenlijk de vorm krijgen in hoe ik het in het echte leven moet toepassen. Ja. Bijvoorbeeld door nu zo over mijn oma's te praten of over Wimmy. Dat kan ik nu makkelijker doordat ik het in mijn voorstelling erover heb. Andersom werkt dat niet voor mij. Nee? Nee, ik zou niet eerst hierover kunnen praten... want dan zou ik het en heel moeilijk hebben en niet de juiste woorden kunnen vinden. Maar doordat ik het op het podium erover heb... leer ik daar de juiste woorden zoeken en er ook veel meer over nadenken. Dat is interessant. Ja. Kun je dan ook eigenlijk zeggen dat iets is wat is gegroeid? Kun je hier geoefend in worden, die kwetsbaarheid? Kwetsbaarheid weet ik niet, maar... ik denk dat het een gevoel is op het podium. Maar wat heel erg heeft geholpen is... want we hadden het van tevoren heel even over stand-up comedy en cabaret. Zeg maar, en ook het vertellen van verhalen. Maar wat bijvoorbeeld heel erg fijn is... is dat je verschillende vormen hebt voor op het podium. Daarom is toneel mooi, theater mooi. Maar echt gebeurt, ik weet niet of je dat kent. Micha Wertheim en Paulien Cornelissen zijn dat gestart. En het bestaat nu 15 jaar. Dat is een podcast ook geworden waarbij ze... mensen echt gebeurde verhalen laten vertellen. En ik heb wel eens meegedaan daaraan. De eerste keer was dat super spannend, want ik vertelde een verhaal. De meeste dingen op het podium zijn echt gebeurd van mij. Maar daar zit de lach in. En hier komt het publiek niet om te lachen. Dus ik voelde ineens een hele andere sfeer van het publiek... waarbij ze dachten, nee, vertel maar, we luisteren. Mm-hmm. Maar we komen niet om te lachen. Ja. En dat heeft me aangezet om eigenlijk nog beter te gaan kijken... naar, maar wil ik dit vertellen omdat mensen dit moeten horen? Of omdat ze moeten lachen? Dus daar kan je je wel... Ik heb me daardoor een beetje beter kunnen trainen daarin, vind ik. Mooi verhaal. Ik wil met jou even op reis. Ja, graag. Vind je het goed? Ja, is goed. Ik ben Schiphol. Nou, je treedt op in het buitenland, maar ook waaronder in New York. Ja. En je bent daar vorig jaar nog geweest. Ik zag op een foto... Ik zag je op een foto staan met Amerikaanse comedian Michelle Buteau. Buteau. Ja. Nu te zien in de Netflix-serie Survival of the Tickets. Ja. Thickest. Fantastische comedy. Ja. Wat geeft die stad jou aan? Wat trekt jou zo aan New York? Ja, ik voel altijd een drive als ik daar ben. En heel vaak als ik er even doorheen zat of ik heb het heel druk gehad. Ik voel altijd dat daar, 's ochtends, 's middags, 's nachts... dat mensen bezig zijn omdat ze iets willen bereiken. Omdat ze voelen, ik moet mezelf redden. En het is soms ook too much, want mensen hebben daar ontzettend zwaar. En die hebben 2-3 banen. Maar die drive, en dat je voelt altijd, het vibreert, zeg maar, als je daar loopt, voor mijn gevoel. Ja. En er is ook heel veel mogelijk. En zeker als het om stand-up gaat. Ja, voor mij komen de beste stand-up comedians, die komen daar, die spelen daar, die schaven daar hun materiaal, zonder dat ze daar al, zeg maar, het grote succes halen. Zoals bijvoorbeeld Dave Chappelle, die gaat dan in de comedy cellen, gaat die try-outen, gaat die schaven, zonder dat hij bezig is nog met, oh, dit wordt straks een Netflix. Nee, we zijn nu hier. We moeten ja, maar ja, de workshop. Ja, is de het, workshop, zeg. Maar man, jij ja. treedt op in die zwarte comedy clubs. Dat ja. is een jungle, man. Dat is keihard in Amerika. Hoe is dat? Ja, dat is wel. Het is een paar keer is het wel goed gegaan. Eén keer is het helemaal fout, gegaan. Dat het echt niet lekker liep. Maar ergens ga ik ook aan van die drive. Ik wil altijd, ook als ik hier hoor. Want sommige plekken hier kunnen ook moeilijk zijn. Hees. En ik heb dan daar wel eens opgetreden. En dan denk ik, ah, maar het lukte niet goed vanavond. Maar dan wil ik altijd terug. Ik wilde dat het me gaat lukken een keer. Dave Chappelle, je noemde hem net al. Ja. Heb jij ontmoet? Ja. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Ik heb hem een paar keer ontmoet, maar hij is één keer... Dat is een grote comedian, Dave Chappelle. Ja. Netflix specials, special na special. Ja. Krijgt zelfs exclusieve deals met Netflix. Ja. Zo groot is zijn comedy. Jij hebt hem ontmoet. Ja, sterker nog, hij is een keer voor mij in de plaats gaan optreden. Huh? Ja. Ik moest optreden bij de Knitting Factory in Brooklyn. New York. In New York, ja. En Michel Buteau had het optreden voor me geregeld. Maar ik was als laatste, want ik was er als laatst bijgezet. Ik moest ongeveer 10 minuutjes. En ik was steeds aan het vragen aan die MC, de presentator. Wanneer ben ik? Hij zegt, ja, maar er zijn heel veel comedians. Dus je bent echt als laatste, het gaat nog even duren. Dus een paar keer ben ik naar hem toegegaan. Want die avond duurde steeds langer. Ik werd steeds zenuwachtiger. Want ik denk, ja, 10 minuutjes, ik speel niet zo vaak in het Engels. Dus ik vond het al moeilijk. En het publiek wordt ook moe, dus het is een lastige zet. En ik denk dat een half uur, 20 minuten voordat ik op moest, komt Dave Chappelle binnenlopen. En ik zei, is dat Dave Chappelle? Ja, ja. Dus hij liep naar de kleedkamer. En ik zou optreden, dus ik mocht ook naar de kleedkamer. Dat ga ik doen ook. En toen heb ik hem gesproken, ook advies gevraagd. En toen riep die MC me even weg. Die zei, hey, Dave Chappelle is net binnengeklopen. En hij wil heel graag optreden, maar er is nog maar één plek. Dat is die van jou zometeen. Dus vind je het goed als we jou voor Dave Chappelle voor jou in de plaats? Dus je bent eigenlijk gewoon opzij gezet die avond? Zeker. En toen zei ik, tuurlijk vind ik het goed, want het is Dave Chappelle. Wat moet ik zeggen? Ja, ja. Toen zei ik, maar wacht even. Wat als ik nee had gezegd? Zei hij, dat zouden we toch doen. Eventjes over Dave Chappelle. Waarom ik hem noem is omdat in de aanloop naar dit gesprek ik zijn Mark Twain Prize Acceptance Speech uit 2019 tegenkwam. Waarin hij vertelt hoe belangrijk stand-up voor hem is. I was a soft kid. I was sensitive, I'd cry easy, and I would be scared to fist fight. And my mother used to tell me this thing, I don't even know if you remember, but you said this to me more than once. You said, son, sometimes you have to be a lion so you can be the lamb you really are. I talk this shit like a lion. I'm not afraid of any of you. When it comes word to word, I will gab with the best of them just so I can chill and be me. And that's why I love my art form, because I understand every practitioner of it, whether I agree with them or not, I know where they're coming from. They want to be heard. They got something to say. There's something they notice. They just want to be understood. Love this genre. It saved my life. It saved my life. Het redde zijn leven. En dat stukje over een zacht kind zijn, dat hij dat was, gevoelig ook. Herken jij dat zelf? Ja, is enorm. Ja. Ja, ik heb hem toen advies gevraagd in de kleedkamer. En toen zei ik, hoe schrijf jij? Want ik schrijf eigenlijk niks helemaal uit. Ik heb steekwoorden, maar ik wil dat het op het podium moet sprekend ontstaan. Anders was ik schrijver geworden. Ja. Maar toen zei hij, ik doe dat ook niet. Toen zei ik, oh wauw. En toen zei hij, maar als je dat doet, moet je wel weten dat jouw workout is voor mensen. Is voor het publiek. Dus je moet bereid zijn om te zweten voor die mensen. Dat moet je laten zien dan, want het is je workout. Dat moet je niet verbergen. En dat is ook een soort kwetsbaarheid die hij me heeft geleerd. Ja. Hij heeft het ook over ze willen gehoord worden. Ja. Dat heb je ook. Ja, zeker. Ja, heel veel comedians hebben wel een soort ding gemeen, waarbij ze met allemaal dingen zitten, heel gevoelig zijn. Het is een soort gekke cocktail, wat je uiteindelijk naar het podium toe brengt, denk ik. Wat ik ook mooi vind, is dat hij het over advies heeft of een les van zijn moeder. In jouw voorstelling zit ook een les van je moeder. Die zei altijd, als je iets niet weet, zoek het op. Dan vergeet je het nooit. Ja, dat zei ze altijd. Zo mooi. Ja, bij woorden, als ik zei, wat is dat woord? Zoek het op, je vergeet het nooit meer. Ja. Het is echt mijn hele jeugd dat erin. En maar dat is ook, hè, daar heb ik het ook over. Dat achteraf vind ik mijn ouders veel slimmer en wijzer dan ik ze ooit heb gegeven. Zijn sowieso slimmer. Ja, je vader behaalde zijn master op zijn 63. Ja, precies. Ja. Ja. Ik heb nog wat jaren. Nou ja, dat zoeken en vinden, dat doe je ook in je voorstelling. Want op een gegeven moment vind je kennis en die geef je door. Ik wist bijvoorbeeld niet de geschiedenis achter de namen van Surinamers. De nazaten van de tot slaaf gemaakte. Ja. Dat is een moment dat het ook stil wordt in de zaal. Ja. Waarom vertel je dit soort verhalen? Lachen, toch? Ja, maar ik verbaas me er altijd over. En dat vind ik ook fijn dat ik nu wat langer op het podium sta. Dat ik mezelf de ruimte kan gunnen om dit soort dingen te vertellen die ik zelf heel belangrijk vind. Ook omdat het de geschiedenis van Nederland behelst. Ja. En ik vind het belangrijk omdat zo weinig mensen er iets van weten. Daar schrik ik echt enorm van. En ik hou van trivia, ik vind het leuk om dingen uit te zoeken. Maar als het gaat over het Nederlandse slavernijverleden... ja, we hebben wat dingen op het nieuws erover. We hebben de koning die excuses maakt. Maar dit soort dingen, daar weet niemand iets van. Terwijl we leven hier in een land waar, het, waar je eigenlijk heel vaak nog de dingen van ziet, toch? De nalatenschap eigenlijk. Ja, en dankzij jou weet ik dat Aaron Winter gewoon vernoemd is naar een seizoen. Ja, Drenthe, absurd. Lisse, ze hebben steden, ja... Chappelle zegt ook, they've got something to say. There's something they noticed. Ze hebben iets te zeggen. Er valt iets op dat ze kwijt moeten. Zie je dat ook zo? Jazeker. Nou, bijvoorbeeld dit van de namen. Ja. Er zijn sommige dingen die wat me echt dwars zit, kan ik gelukkig kwijt. Daar ben ik misschien nog wel het meest blij om. Zit er dan altijd een moraal in het verhaal? Ja, ik wil zelf niet. Ik vind altijd dat het aan mensen is om uit op te pakken wat ze willen pakken. Dat is niet aan mij. Want ik heb wel eens dat iemand met een soort verslag kwam van mijn show... en dat echt laaiend had. Zoals ik dacht, wow, dat heb ik er echt niet in gestopt. Maar dat is ook goed. Dat is ook goed. Dus ik wil niet zelf... Ik heb wel mijn eigen ideeën en misschien mijn eigen moraal ook wel. Ja. Maar ik wil die er niet doordrukken. Ik hoop altijd dat je het zelf eruit kan pakken... en dat je misschien op een andere manier naar iets gaat kijken... als je niet zo keek nog. Oh, maar het belangrijkste is dat je een leuke avond hebt gehad. Ja. Als ik kijk naar jouw carrière. Tot nu toe heb je zoveel gedaan. We hadden het net over Dave Chappelle. Je zei net heel in een bijzin, ja, Engels. Heb jij ambities om meer in die wereld jezelf te manifesteren? Ik had dat wel. Ik heb vrij veel in het Engels een tijd opgetreden. En het is wel leuk, maar ik heb het idee dat ik in Nederland nog zoveel kan veroveren en dat ik nog zoveel beter kan worden. Maar ja, je staat daar wel op te treden. Kom op, man. Ja, ik vind het ook echt leuk, hoor. Wat ik heel tof vond, ik had vorig jaar of 2 jaar geleden trad ik daarop. En toen had ik voor het eerst dat ik een paar grappen maakte... waarbij het publiek zo, wow. En toen dacht ik, oh, dit is lekker. Want normaal ging ik altijd voor die gewone lach, zeg maar. En toen merkte ik dat ik voor het eerst in het Engels... iets meer risico durfde te nemen. En ik dacht, oké, laat me even de grens opzoeken. Dan lachen ze maar even niet of dan zijn ze even in shock. Ik zou het blijven doen. Ja, goede verhalen vertellen die de grenzen opzoekt in het buitenland. Is goed voor je karma, joh. Ja, dankjewel. Dat geloof ik, ja. Ryan, we zitten er bijna doorheen. Dus ja, misschien... Er komt gelukkig een tegel aan. Die, ja. Uit de lucht vliegt een tegel richting de tafel. Ja. En je weet, you know the drill. Zeker. Zeg maar. Ja. Wat ga je op de tegel schrijven? Ik schrijf erop, de tweede tegel is belangrijker dan de eerste. Nee. Jawel. Ja. Weet je waarom? Omdat dit is de tweede keer dat ik hier ben. Maar ik zat... Gezelligitos. Nee, ik had een manager toen ik mijn tweede programma maakte. Ja. Na mijn tweede programma. En toen zei hij, je tweede programma is belangrijker dan je eerste. Iedereen kan de eerste programma maken. Want dat is een verzameling, zeker als comedian, van stand-up dingen die je bij elkaar voegt. Maar bij je tweede ga je echt interessant worden. Dankjewel. En zo geldt in het leven. En het was echt gezelligitos, ja. Ryan Pandey. Hier bij Kunststof. Dat was Kunststof. Mijn gast was dus Ryan Pandey. Te zien in het theater met zijn 7e voorstelling Karma. Langs de Lijn is zometeen aan de beurt. Langs de Lijn en Omstreken, gepresenteerd door niemand minder dan Robert Meder en Joram Kaat. Morgen is er... Hij komt wel weer. Weer een Kunststof. Oké. Tot dan. Hartelijk dank, meneer Pandey. Morgen in Kunststof een gesprek met schrijfster Jean Kwok. NTR. Speciaal voor iedereen. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Money, money. Ja, money, money. Je hoort het goed. Money, money. Jackpot alert. De hoogste jackpot van Nederland staat nu extreem hoog. Dus koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Mooi dat je er bent. Want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weerrebbewiede.